Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 8 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Batalion czołgów Leopard, między innymi z maszynami z Polski sformowane, do piątku ma trafić na Ukrainę. Rada Polityki Pieniężnej kończy dwudniowe posiedzenie, ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Był jednym z najmłodszych, którzy dostali tytuł bohatera Ukrainy. W walkach o Bachmut zginął legendarny ukraiński wojownik. Jeszcze w tym tygodniu Polska dostarczy na Ukrainę 10 czołgów Leopard. Pierwsze 4 trafiły tam półtora tygodnia temu. Minister obrony Mariusz Błaszczak przypomniał, że w ramach sformowanej przez Polskę koalicji czołgowej są także m.in. Leopardy z Norwegii i Kanady. 8 czołgów norweskich, 8 czołgów kanadyjskich, do tego jeszcze 6 czołgów hiszpańskich, no i wozy, które stanowią o wsparciu dla takiego batalionu czołgowego, które zobowiązali się przekazać Finowie, a więc batalion jest sformowany. Czekamy na sformowanie batalionu przez ministra Pistoriusa. Dziś w Sztokholmie spotkanie ministrów obrony unijnych krajów. Ma być na nim mowa o dostawach amunicji dla Ukrainy. Sprawa nie powinna być używana do celów politycznych, mówili w TVP Info senatorowie komentujący sprawę identyfikacji dwojga dzieci, ofiar pedofila i samobójstwa jednego z nich. Jan Filip Libicki z PSL-u powiedział, że każdy z uczestników debaty publicznej powinien zakończyć wypowiadanie się na ten temat. Wyjście jest tylko jedno, żeby sobie powiedzieć, że zaczynamy przede wszystkim od siebie, że mówimy tylko o współczuciu, o modlitwie, o wsparciu. Jeżeli mamy z tego wyjść niepoobijani, to trzeba sobie powiedzieć, ja nie będę tego mówił, ja nie będę tego wykorzystywał, zaczynam od siebie. Co zrobią inni? Miejmy nadzieję, że pójdą moim śladem. Krzysztof Mrów z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że lider PO Donald Tusk nie powinien wypowiadać się na temat tej sprawy w dniu pogrzebu pokrzywdzonej osoby. To nie jest ten dzień, ta chwila, tym bardziej, że taka była także w sposób zrozumiały wola rodziny, aby dzisiaj w sposób szczególny wyciszyć się. No i szkoda, że tego różni politycy nie dochowali, tak? I mamy dzień dzisiaj przez cały dzień dyskusję, a to przecież jest tragedia tej rodziny. Według TVP Info to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F. i zrobił to w programie na żywo. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od ich poziomu zależy m.in. oprocentowanie kredytów w złotych. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk uważa, że członkowie rady utrzymają dotychczasowy poziom stóp. Za utrzymaniem stóp procentowych przede wszystkim przemawia fakt, że te stopy znacznie wzrosły w poprzednim okresie, w poprzednich miesiącach. Rada Polityki Pieniężnej zareagowała mniej więcej w tym czasie, co inne banki regionu. No i teraz czekamy na to, aż te dotychczasowe podwyżki będą miały pełen wpływ na gospodarkę, więc pełen wpływ na chłodzenie gospodarki, tą sferę realną, ale też na obniżenie inflacji. W styczniu inflacja w Polsce była na poziomie 17,2%. Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy Komitetu Aborcja to Zabójstwo. Przewidywał zakaz informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. Proponowane przepisy przewidywały za to karę od grzywny do 2 lat więzienia. Pod obywatelskim projektem podpisało się blisko 150 tysięcy osób. Za odrzuceniem projektu głosowało 300 posłów, przeciwko było 99, wstrzymało się 27. Obecnie polskie prawo dopuszcza aborcję w 2 przypadkach. To zagrożenie zdrowia i życia matki oraz sytuacja, w której ciąża pochodzi z czynu zabronionego, na przykład gwałtu. Prawo określa również kary za nielegalne przeprowadzenie aborcji. W walkach o Ukrainę zginął legendarny wojownik Dmytro Kotsiubajło, znany jako Da Vinci. Był jednym z najmłodszych, którzy otrzymali najwyższe odznaczenie państwowe, tytuł bohatera Ukrainy. Dmytro Kotsiubajło zginął podczas misji bojowej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W boju zginął Dmytro Kotsiubajło, Da Vinci, bohater Ukrainy, ochotnik, człowiek, symbolu i odwagi. Był uczestnikiem walk z 67. oddzielnej brygady zmechanizowanej, dowódcą batalionu. Zginął w bitwie pod Bachmutem, w bitwie o Ukrainę. Dmytro Kotsiubajło był aktywnym uczestnikiem rewolucji godności. W 2014 roku, mając 18 lat, poszedł na front jako ochotnik. Rekordowa frekwencja na demonstracjach we Francji przeciwko reformie emerytalnej. Według władz w całym kraju na ulicę wyszło 1 280 000 manifestantów. W niektórych miastach doszło do starć z policją. Francuskie MSW naliczyło największą liczbę demonstrantów od początku protestów przeciwko reformie emerytalnej, które trwają od połowy stycznia. Związki zawodowe, które zorganizowały protesty, twierdzą z kolei, że dane władz są zaniżone i że w demonstracjach uczestniczyło 3,5 miliona osób, w tym 700 tysięcy w Paryżu. To historyczny dzień z uwagi na skalę strajków i demonstracji, oświadczyła przedstawicielka centrali związkowych, wzywając władzę do reakcji. Milczenie prezydenta republiki stanowi poważny problem demokratyczny, który w sposób nieunikniony doprowadzi do wybuchowej sytuacji, ostrzegli związkowcy. Zapowiedzieli, że kolejne demonstracje odbędą się w sobotę i wezwali do kontynuowania rozpoczętej dziś akcji paraliżowania kraju poprzez strajki w sektorach transportu, oświaty i energii. Dzisiejsze protesty przebiegały w większości spokojnie. Do aktów wandalizmu i przemocy wobec policjantów doszło w Lyonie, Nantes, Rennes, Marsylii i Paryżu. W stolicy aresztowano 43 osoby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju, miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu deszczu ze śniegiem i deszczu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północy do 8 stopni miejscami na Podkarpaciu, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6 zaczynamy. 8 dzień marca, Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy wspaniałości. Najlepszego. My się nie wahamy. Absolutnie. Tak, jak ciśnienie dzisiaj. Zresztą tych wspaniałości nie tylko dziś, ale dzisiaj akurat tak się, proszę państwa, zdarzyło, że mamy męski skład. W porze na trójkę. Michał Jakubik, Bartek Bielecki, Rafał Jarząbek, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Of us, they keep me thinking. powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. Ty nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Kilkanaście minut po godzinie 6:00 i pora na trójkę. Panie będą dzisiaj z nami przez cały dzień. Krążą różne stereotypy na temat pań, na przykład, że są mniej zabawne. Ale zasadniczo to panie bardzo często stanowią trzon grup kabaretowych. Zgadzasz się z tym, czy nie? Zgadzam się. Grup kabaretowych. Czy są mniej zabawne? Są, absolutnie z tym, to się nie zgadzam. Odcinam się nawet od tego. Ale to jednak panowie częściej mówią. A opowiem wam dowcip. Tak, ale niekoniecznie ten dowcip jest śmieszny. Otóż prawda? To, dobrze, że to ty powiedziałeś. Chodzi o jakość, nie o ilość. Także ja znalazłem też taką ciekawostkę, że kobiety wypowiadają dziennie 20 tysięcy słów. Także mniej czy więcej? No, że 20 tysięcy. Nie mam informacji, ile panowie wypowiadają tych słów, natomiast 20 tysięcy. Taka ciekawostka, proszę bardzo. Czyli dobra wiadomość jest taka, że nie będziemy się porównywać. I że bez pań to nas by właściwie tu nie było, ponieważ to 12 milionów kobiet według badań słucha radia. Także musimy naprawdę dobrze żyć z kobietami i bardzo się cieszymy, że jesteście drogie panie po drugiej stronie. Natomiast mamy takie pytanie do panów. Za co panowie tak kochacie kobiety i za co tak szanujecie? Jaka jest taka wyjątkowa cecha kobiet? Być może kobiety też zabiorą same głosy. Ja uważam, że nie tylko do panów, bo panie często mówią o sobie niekoniecznie w superlatywach. Są krytyczne dosyć. To może zrobimy też tak, że są panie po drugiej stronie, które opowiedzą na przykład o tym, za co lubią koleżankę, albo, nie wiem, teściową, albo swoją mamę także. Skoro mamy Dzień Kobiet, proszę bardzo, dwie dwójki i siedem trójek. Kobiecych cechach, bez których nie wyobrażamy sobie, tych cechach wyjątkowych, prawda? Nie wyobrażamy sobie świata, żeby mówić już tak górnolotnie. Dwie dwójki, siedem trójek, ale też możemy o wokalistkach, które nas tak pięknie tutaj, no może do snu nie kołyszą, bo to program poranny, ale towarzyszą nam o poranku głosy, na przykład Katie Melua, to jest taka artystka, na którą nie tylko głosują państwo, ale która pojawia się również w naszym porannym programie, czyli w porze na trójkę. Jest to najwyżej notowana nowość, jeżeli mówimy o liście przebojów programu trzeciego, bo wskoczyła Katie Melua z piosenką, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Golden na Record. Miejsce 12. Także robi wrażenie. Bardzo dobry wynik, ale nie wiem, czy pobiła Depeche Mode, które od razu na pierwszym się zjawiło. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na liście w aktualnym notowaniu, które będzie aktualne do piątku, to więcej na ten temat Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Na półmetku 48. wydania listy przebojów trójki tym razem umieścili państwo grupę Collage, What About The Pain, spadek o jedną pozycję i miejsce 15. Yeah. Na 14 zameldował się w piątek Sosnowski. To była piosenka Pył i to był awans o dwie pozycje. Na 13 miejscu Michael Patrick Kelly Wonders, to też awans o dwie pozycje. Które piosenki w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki awansują, a które no niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem, to zależy wyłącznie od tego, jak Państwo zagłosują. A głosować wypada już na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja, czyli Państwa smartfony. Można też głosować na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl, do czego Państwa zachęcam. No i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie Listy, to już w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. Nic dodać, nic ująć, natomiast jeśli chodzi o panie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet, to piłeczka po państwa stronie 2 2 i 7 3. To pytanie akurat do pań i do panów. Za co lubimy panie dzisiaj? To jest dla wszystkich to samo pytanie. No właśnie, słuchacz w tej sprawie. Cóż można innego zrobić z tymi kobietami? Sienkiewicz pisał, kobiet nie można zrozumieć, można tylko pokochać. Właściwie to jest odpowiedź mojego punktu widzenia. No i piękna odpowiedź. Co pan na to? Z propozycji. Coś w tym jest, czy nie? Czy da się zrozumieć? No myślę, że do końca nie, ale to jest piękne właśnie. A mężczyzn się da zrozumieć? To. Tak. Proszę pana. To jest bardzo ważne pytanie i myślę, że no, niektórych może się pytanie, da, ale... Także mogłyby się wypowiedzieć. Niektórych nie. Ale dzisiaj także świetna okazja, żeby panie o paniach mogły także poopowiadać. Proszę bardzo. Dla Justynki pich tego najlepszego, która ma najlepsze poczucie humoru, potrafi też sama z siebie się śmiać. Jest najcudowniejszą kobietą, zawsze ma dla mnie czas, żeby mnie wysłuchać, no i oczywiście vice versa. Wszystkiego najlepszego tylko z okazji Dnia Kobiet. Czyli to nie jest tak, że kobieta kobiecie wilkiem. Kobiety też się potrafią dogadać we własnym gronie i to jest piękne. To się okaże, bo przed nami jeszcze trochę czasu. Proszę Państwa, dzisiaj do naszego studia przyjdą panie. Między innymi naszym gościem będzie po godzinie 8 przed 9 Beata Michniewicz, która opowie o tym, jaka jest poza radiem. Mhm. Będzie to interesujący na pewno wywiad. Poza tym to zazwyczaj Beata pyta polityków o różne ważne sprawy. My dzisiaj będziemy mieli ten przywilej, że porozmawiamy z Beatą Michniewicz. To nie tylko to, jakby nie jest to jedyny punkt programu i nie jest to jedyna rozmowa, którą planujemy, bo niebawem będzie też radionawigator, a tam jest Monika Gniewaszewska. No właśnie, Monika, zazwyczaj, w jakiej roli się wystąpimy, to wiemy, słyszycie, czy nie? To może będzie niespodzianka dla nas wszystkich, ale też będziemy mówić o tych dodatkowych, pozaradiowych aktywnościach, które właściwie Monika uprawia, bo to jest aktywność sportowa, tak trochę spoilując temat. No to ciekawe, czyli dzisiaj w podwójnej roli, tak? Najpierw będzie naszą przewodniczką o poranku, a później opowie o swojej pasji. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację drogową, to są ostrzeżenia. Proszę uważać na siebie. Jest ślisko. Rano to człowiek tak zupełnie inaczej. Czasem bardziej jakoś tak z innej perspektywy podchodzi do tej podróży. Natomiast można się przejechać i to niekoniecznie w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ostrzega. My też ostrzegamy za dyrekcją. 25 minut po godzinie 6. Kręciło głowę, czujesz w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folaż, ile łaty dela. Ile kasanowa, łede kapę, lebe deła. Ile łany folaż, ile łany dis. Łany latina, latina, lady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Region Nawigator. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniamy się, witamy. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Jestem obecna. No od razu tak z życzeniami. Wszystkiego najlepszego z okazji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że codziennie takie życzenia będę dostawać. Oczywiście. Moniko, codziennie dostajesz. Przecież zawsze rozmawiamy sobie chwilę przed radionawigatorem o pogodzie, rozmawiamy o tobie. No i tak miło sobie rozmawiamy. My tak zawujemy, zagadujemy. Tak przecież pytamy. Oby tak zawsze było. Proszę Państwa, by okiełznać ten lekki poranny chaos, to teraz skupmy się na meritum. Moniko, co na drogach? No nie jest łatwo, bo warunki jazdy są zimowe. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju. A to oznacza, że drogi są śliskie, ale uwaga, bo też chodniki. A jeśli chodzi o korki, no to sporo aut jedzie już drogami Pomorza. Ciasno jest m.in. na Krajowej 7 przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta, ale też na Krajowej 20 w okolicach Faszczyna. Korkuje się też sama S6 w okolicach węzła Gdańsk-Osowa na jezdni prowadzącej do Wejherowa. Ale to też dlatego, że tu naprawdę jest zima. Z powolnienia mamy też już oczywiście na S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni prowadzącej do Wrocławia. To dzień jak co dzień właściwie można by powiedzieć, bo kierowcy hamują przed węzłem Łabiszyńska i w takim korku jadą za most. A jeśli chodzi o południe kraju, to tutaj sytuacja wygląda nieźle. Obwodnica Krakowa właściwie jest przejezdna, ale korkują się trasy, które prowadzą do niej. Z kolei Śląsk tutaj też jeszcze nie najgorzej, choć zwalniamy na wysokości Mysłowic, na węźle Brzęczykowice na S1 prowadzącej w stronę Częstochowy. Radio Nawigator Trójki. 6.30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy Komitetu Aborcji, a to zabójstwo. Przewidywał zakaz informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. Wprowadzał także m.in. nowelizację kodeksu karnego, zgodnie z którą osoba nakłaniająca do przerywania ciąży miałaby podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat. Za odrzuceniem projektu głosowało 300 posłów, przeciw było 99, wstrzymało się 27. 4 Rosjan zostało objętych sankcjami unijnymi za przemoc i brutalność wobec kobiet na Ukrainie. Na czarną listę z zakazem wjazdu do krajów Unii zablokowanymi aktywami w Europie zostali wpisani 2 policjanci, 2 wojskowi w związku z łamaniem praw człowieka na Ukrainie w marcu i kwietniu ubiegłego roku. To pierwsze sankcje Unii za łamanie praw kobiet poza jej granicami. Po 2 latach do Polski znów będą przyjeżdżać izraelskie wycieczki młodzieży zwiedzające historyczne miejsca związane z Holokaustem. Jak informuje portal Jerusalem Post, decyzję o powrocie wyjazdów wstrzymanych w połowie 2021 roku ogłosili premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz ministrowie spraw zagranicznych i edukacji. Cytowane w Jerusalem Post polskie MSZ z zadowoleniem powitało powrót wycieczek młodzieży i uznaje ich rolę w promowaniu wzajemnych stosunków między obydwoma krajami. Pełny serwis o 7. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA, bo poznaliśmy wczoraj 2 pierwszych ćwierćfinalistów. Benfica Lizbona wyeliminowała klub Brugge po zwycięstwie na własnym terenie 5-2. Wcześniej było 2-0. W czołowej 8 rozgrywek zagra również Chelsea po 2 meczu z Borussią Dortmund. 1-0 tydzień temu i wczoraj 2-0. Dziś o 21:00 Bayern zagra z PSG i Tottenham z Milanem. Więcej o Champions League o 7:40. Wielki mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle, żeby nie było również w Lidze Mistrzów. Do zwycięstwa nad Itasem Trentino 3-2 w pierwszym ćwierćfinale Zaksę poprowadził Łukasz Kaczmarek, który został MVP spotkania. To była prawdziwa batalia w Kędzierzynie-Koźlu. Losy zmieniały się co set. Starcie zakończyło się tiebreakiem, w którym górą obrońcy tytułu 15-10. Warto przypomnieć, że w fazie grupowej Zaksa dwukrotnie przegrywała z Itasem. Rewanż 16 marca we Włoszech. A w drugim wczorajszym meczu Halkbank Ankara pokonał Kucinę Lubę Civitanova 3-1. W półfinale zwycięzca tej pary zagra z lepszym ze starcia Jastrzębskiego Węgla z VfB Friedrichshafen. Ich pierwszy mecz jutro. Znamy już komplet półfinalistów Ekstraligi w hokeju na lodzie. W ostatniej parze potrzebnych było aż 7 spotkań, ale ostatecznie do czołowej 4 awansował GKS Katowice po zwycięstwie 6-2 z JKH GKS-em Jastrzębie. Seria zakończyła się wynikiem 4-3, a mówi zdobywca 2 bramek dla Katowic, wychowanek Legii Warszawa Mateusz Bepiersz. Ta kolejna bramka to wiadomo, no ich podłamała, nas mocno podbudowała, mieliśmy zapas tych 2 bramek. Mogliśmy kontrolować ten mecz, nie było takiej nerwówki, można powiedzieć. 1 gol to jest taki niepewny wynik. Dzisiaj naprawdę zagraliśmy z ogromną głową. W półfinale GKS Katowice zagra z Krakowią, Unia Oświęcim zagra z GKS-em Tychy. A teraz przenosimy się za ocean, skąd w najbliższych tygodniach regularnie będą napływać raporty tenisowe. Magdalena Fręch nie zagra w turnieju głównym Indian Wells. 106. rakieta świata przegrała ze 154. zawodniczką WTA Ashlyn Krüger z USA 2-6 i 0-6. Na pocieszenie Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do finału pokazowego turnieju mixtów o Puchar Eisenhowera, pokonawszy na pierwszy ogień Kanadyjczyków Fernandez i Ożer Aliasima, potem Greków Sakari i Tsitsipasa. O wygraną zagrali z duetem Sabalenka-Fritz, lecz w ostatnim spotkaniu po 11 minutach gry lepsi okazali się rywale. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północy, na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na północy do 8 miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północy dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program 3. Darczo, czy był już jakiś prezent dla żony, czy nie jeszcze? Czy coś nie. Dopiero planujesz, fajerwerki? Gdyż spała, ale okazało się, że zjadłem wczoraj na kolację dzisiejszy obiad syna, więc nie zaczął się na spokoju. Staram się połączyć te kropki, to skomplikowane, no, ale... Był zdeponowany obiadek dla naszego syna i niestety padł moim łupem. Pozdrawiamy twoją żonę. I Gucia też, bo są w drodze na rehabilitację, na pewno słuchają. Także Gucia. 25 minut pozostało do godziny 7:00. Słuchaczka. Pozdrawiam wszystkie panie pracujące w Radiowej Trójce, jak i słuchaczki, również moją mamę, siostrę, koleżanki z pracy. Wszystkiego dobrego, również panom. No tak, niech program poranny stanie się pewnego rodzaju taką skrzynką kontaktową, więc jeżeli jesteście, drodzy państwo, w pracy, to proszę składać życzenia. My bardzo chętnie je wyemitujemy. 2 2 7 3, ale też pytamy o te cechy wyjątkowe, bez których właściwie no nie wyobrażamy sobie tego kobiecego świata. Za co panowie doceniają swoje żony, partnerki, koleżanki, 2 2 7 3, za co panie lubią także swoje koleżanki albo krewne? Nasz numer do państwa dyspozycji to poranny program Pora na Trójkę. We gonna remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. A fuck's running in every boy and girl. Or rejoicing in the world. Take me now. We can try. We live the adventure. Love and summer. Follow the sun tonight. Reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling is stronger. Shock hit 11. Got lost in your dwójki, 7 3, czekamy na życzenia. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i okazję, znaczy okazja jest, ale taką fantazję. Połączyły się słowa, Radek. Tak, ochota, okazja i fantazja. Tak, to akurat się złożyło. Natomiast 2 2 7 3, faktycznie ten numer jest aktualny do państwa dyspozycji, żeby już tak nie było żadnych wątpliwości, co chciałem powiedzieć. Zaglądamy na portal Polskiego Radia. To jest ten moment w naszym programie. Proszę Państwa, jest szansa na wycofanie się Unii Europejskiej z planów zakazu rejestracji pojazdów emitujących spaliny od 2035 roku. U naszych największych partnerów rośnie świadomość tego, że jest to zbyt daleko idący pomysł, mówił minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. W ostatni piątek ambasadorowie krajów Unii odwołali zaplanowane na 7 marca głosowanie nad prawem, które oznaczałoby zakończenie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Minister do spraw Unii podkreślił, że Polska nigdy nie zgadzała się na tak rewolucyjny tryb odchodzenia od rejestracji aut z silnikami spalinowymi. Jednak jak zauważył, w swoim sprzeciwie była ona w mniejszości. Dodał, że podczas zeszłotygodniowej wizyty w Berlinie zauważył zmianę podejścia niemieckich polityków, dla których do tej pory dyskusja na ten temat wydawała się być zamknięta. Planowany i przyjęty jak dotąd przez Parlament Europejski zakaz rejestracji pojazdów emitujących spaliny wynika z unijnych regulacji dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku, ale piłka jest w grze. To może w takim razie, żeby trzymać tematów motoryzacyjnych, no to na stronach Radiowej Czwórki polecamy książkę, którą napisał człowiek, który od 15 lat jest w trasie, właściwie w trasie koncertowej. To Bartek Borówka-Borowicz, który zorganizował ponad 4000 kameralnych koncertów na terenie Polski i 20 innych krajach. Właściwie przejechał cały świat, od Mołdawii po Islandię. No i jak podkreślił na antenie Radiowej Czwórki, to zajęcie, w którym nie każdy się odnajdzie. To po prostu trzeba lubić. To jest bardzo specyficzna praca. Książka Borówka Music 15 lat w trasie koncertowej to zbiór wspomnień z wyjazdów z młodymi zespołami i znanymi artystami, takimi na przykład jak John Porter, Czesław Mozil czy Cezik, a do tego anegdoty, felietony i zapiski, bo wiadomo, że jak człowiek jest zamknięty w tej puszce na czterech kołach, to zawsze zdarzy się coś ciekawego, śmiesznego. Ktoś opowie żart na przykład. Tak. Śmieszny, nieśmieszny. Śmieszny lub nieśmieszny. Nieważne. Zawsze coś się dzieje, proszę Państwa. Niektórzy też przyspieszają, ale jak czytamy na polskieradio24.pl, wysokie kary działają na kierowców. Podwoiła się suma wymierzonych przez policję mandatów. Średni opiewa już na 326 zł, a płacą głównie kierowcy. Rekordy bije Mazowsze, gdzie ruch jest największy i karano najczęściej. Policjanci nałożyli tu aż 603 tysiące mandatów na łączną kwotę 205 milionów złotych. Kolejne regiony w czołówce to Śląsk, Wielkopolska i Małopolska. Na przeciwnym biegunie jest województwo. No, zgadniesz? Czyli zagadka. No, zagadka. Ja się zasłuchałem, wie pan? Lubuskie. Lubuskie województwo. Wypadków i ofiar śmiertelnych jest mniej. Kierowcy zwolnili o połowę. Z 50 tysięcy do 25 tysięcy spadła liczba zatrzymanych im praw jazdy za tak zwane 50+, czyli przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Szczegółowe dane znajdą Państwo na naszym portalu polskieradio.pl. Wróćmy jeszcze do tematu podróży, bo ja podróżuję już od ponad roku do Łodzi, tak średnio co dwa tygodnie. No i tak zacząłem doceniać Łódź jako miasto i miejsce i obserwuję, jak się pięknie zmienia na przykład. Chociaż oryginalnie jestem z Olsztyna. A w tym roku Łódź świętuje swoje 600 urodziny i z tej okazji powstanie 600 obrazów. Już płótno jest tkane w manufakturze, właściwie w Muzeum Fabryki. Ma powstać na tym płótnie 600 prac malarskich i można się właściwie zgłaszać, więc jeżeli na przykład czuje taką chęć, ja już to kiedyś opowiadałem, że jedyny moment, kiedy moja praca plastyczna została wysłana na konkurs przez panią od plastyki w podstawówce, to był moment, kiedy ta woda, w której wszyscy moczyli pędzle, wylała mi się na rysunek i stworzyła się niesamowita barwa. To też może być sztuka. Proszę mi zaufać. Tak też się tworzy obrazy. Przeznaczenie zadziałało. Także polecamy również do końca właściwie kwietnia, jeżeli dobrze czytam, można się zgłaszać. Między innymi Łódzka Akademia Sztuk Pięknych bierze udział w tej inicjatywie, a więcej na stronie www.łódź600.eu. Tam znajdziecie Państwo szczegóły tej akcji. Czyli myślisz, że jeśli chodzi o abstrakcyjną sztukę, to mógłbym coś zdziałać? Tak, zdecydowanie. Dziękuję. 16 minut pozostało do 7. Naprawdę, czeka lepsze życie, chciałbym bać się naprawdę. Kąpałem się w sypie, chcą na trzymam się. Obserwuję cały zgieł, zbieram kawałki potłuczonych szkieł. Chciałbym dać ci je, serce z potłuczonych serc. Byłem się po mieście, jak wiesz, nie znam wiecz. Wnętrze mam mroczniejsze niż winkle na Orunie, wiesz. Zmieniam na popiół ten stres. Przestrzeń, daję sobie przestrzeń. Na chwilę się oderwę, jestem czyn. Rozsyłasz po głowie się, czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień. Rozsyłasz po głowie się, czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Widzisz, ja taki lokalny patriotyzm tutaj będę uprawiał, bo Piotr Ogucki to przecież z tego miasta. Radku, twój sentymentalizm o poranku absolutnie ja akceptuję. To jeszcze tylko ja dodam, że Katowice to Szczyl z kolei, Tymoteusz Rożynek. To tak a propos tego, co państwo słyszeli przed chwilą. I już panu oddaję głos, proszę bardzo. 12 minut pozostało do godziny 7, to, która jest godzina o poranku, jest bardzo ważna, a jeszcze ważniejsze to to, że łączymy się z Jankiem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Dzień halo, dobry. Halo. Dzień dobry, kłaniam się nisko. U mnie za 12 minut pierwsza. Tak, więc za chwilę pójdziesz spać, ale jeszcze moment. Moment z nami spędzisz i z paniami, bo to w Stanach Zjednoczonych zaczęło się wszystko, jeśli chodzi o świętowanie Dnia Kobiet. To prawda, te genezy zaczynają się od Stanów Zjednoczonych, od Ameryki Północnej, to się potem przelało na Europę. W ogóle warto podkreślić, że marzec w Stanach Zjednoczonych jest takim krajowym miesiącem historii kobiet. To wiemy, że począwszy od 1910 roku, 8 marca stał się tym corocznie celebrowanym jako Międzynarodowy Dzień Kobiet i z okazji dzisiejszego święta Departament Stanu tradycyjnie opublikował komunikat. I tutaj chciałbym państwu przekazać jego treść, bo naprawdę robi się ciepło na sercu. W Międzynarodowym Dniu Kobiet Stany Zjednoczone z dumą dołączają się do globalnej społeczności, świętując osiągnięcia i wkład kobiet i dziewcząt z całego świata, jednocześnie uznając bariery, z którymi się spotykają. Panie stanowią mocne zaangażowanie w rozwój równości oraz wzmocnienia ich pozycji w całej ich różnorodności. Stany Zjednoczone pozostają głęboko zaangażowane we wspieranie bezpieczeństwa gospodarczego kobiet i dziewcząt, zapobieganie i reagowanie na wszystkie formy przemocy na bazie płci, zwiększając ich dostęp do zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, praw człowieka i równości na mocy prawa. Tutaj chodzi też o rozwijanie się przywództwo polityczne i podejmowanie decyzji przez kobiety we wszystkich obszarach, w tym rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatu i bezpieczeństwa, rozwijanie nauki, technologii oraz promowania demokracji. To dzisiejszy komunikat Departamentu Stanu w związku właśnie z Dniem Kobiet. Te najbardziej wyjątkowe amerykańskie kobiety to oczywiście są pierwsze damy. To posłuchajmy jednej z nich. Mówi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama, która nawiąże też tutaj swojej wypowiedzi do innej wyjątkowej z przeszłości pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, a to wszystko w związku właśnie z dzisiejszym Dniem Kobiet. Posłuchajmy. Międzynarodowym Dniu Kobiet dzisiaj możemy świętować, ale także zwrócić uwagę, jak na całym świecie zwiększył się dostęp do edukacji dla kobiet. Z tej okazji chciałbym krótko przypomnieć, co na ten temat mówiła była pierwsza dama Nancy Reagan. Ona zawsze przypominała, jak kobiece przywództwo jest ważne na każdym szczeblu naszych społeczności. Podkreślamy, że właśnie tą genezą między innymi są wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, genezą 8 marca, bo na podsumowanie, 8 marca 1857 roku pracownice tekstylne maszerowały w proteście, wyrażając swój sprzeciw na niesprawiedliwe warunki pracy i nierówne prawa dla kobiet. To było w Nowym Jorku i to w ogóle jeden z pierwszych zorganizowanych strajków pracujących pań, które także wezwały do krótszego dnia pracy i przyzwoitych płac. I również 8 marca, już na podsumowanie, ale 1908 roku pracownice tekstylne maszerowały przez Lower East Side w Nowym Jorku, aby zaprotestować przeciwko pracy dzieci i warunkom i żądając praw wyboru dla kobiet. Janku, ty jesteś dżentelmenem, wiem to. Jak zamierzasz spędzić ten dzień? Rozumiem, że już kwiaty kupione i będzie przyjemnie. Oczywiście jak się wyśpisz najpierw. Bo na jutro przygotowanie. Wiecie co? Nie, ja wam powiem, dlaczego kwiatów nie kupiłem i dopiero kupię je jutro. Ponieważ musiałbym je schować gdzieś poza domem, a tutaj jest tak wilgotno i tak ciepło, że na Florydzie, gdzie teraz się znajduję, że po prostu by mi padły w ciągu nocy, dlatego rano już tutaj zaopatrzę się i święto będzie celebrowane bardzo uroczyście. Zapobiegawczy Jan był kiedyś, z nami. Kiedyś się kojarzyły, to święto się kojarzyło przede wszystkim z goździkami i z rajstopami, a jak jest w Stanach Zjednoczonych? Ja nie. O, myślę, że tulipany, wiecie? Myślę, że tulipany takie są bardzo, bardzo popularne. Niedrogie, bo w tych czasach się na to patrzy i naprawdę ładne. Ale grunt, że od serca dane, prawda? To cena nie jest istotna. To prawda. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia. Pana, kto lepsze dowcipy opowiada, pan czy żona?